رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اعلان یہ ہوا تھا کہ منگل کی رات سے خواہ چاند ہو یا نہ ہو مدنی مذاکرے عید کی رات تک جاری رہیں گے. الحمدللہ حسب اعلان مدنی مذاکروں کا آغاز ہو چکا ہے اور حسب معمول تلاوت نعت شریف اور نعت شریف کے بعد سنت و بھرا بیان اور انشاءاللہ پھر اسی دوران امیر اہل سنت کی تشریف آوری اور پھر امیر سنت کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی آنے والے اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ان کے ایام میں اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق بھی عطا فرمائے کہ بڑے بابرکت اور مبارک ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. بلکہ ان ایام میں تو اس کے تو دن اور رات کے جو فضائل کتابوں میں لکھے گئے اور جو روایتیں اس میں جو بیان کی گئی ہیں, سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان ایام کی قدر بھی عطا فرمائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں ڈھونڈ رہا تھا ایک روایت کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اشرائے ذوالحجہ, اب یوں سمجھے کہ پاکستان میں جو کل مغرب کے بعد جو شروع ہو رہی ہے رات, جو مہینہ شروع ہو رہا ہے, کل مغرب کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے پاکستان میں وہ ماہ ذوالحجہ ہے اور یہ اسلامی تاریخ کے حساب سے, اسلامی مہینوں کے حساب سے آخری مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اشرائے ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ, ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. تو یہ الحمدللہ کل جو ہمیں مبارک مہینہ نصیب ہونے والا ہے, اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ اس مہینے کو پانا نصیب فرمائے. تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, اس کے دن کے روزے رکھنے کی اللہ توفیق دے, اس کے رات کے قیام کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اس کی راتیں ہم عبادت میں گزاریں, کہ اس کے ثواب کو بھی ہم نے سنا ہے. اور پھر یہ خاص مہینہ ہے اور اگر ہم بات کریں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی, زادہم اللہ شرفا و تعظیما, کہ وہاں پر جو اس وقت عاشقان رسول کا جو ایک ہجوم ہوگا, دھوم دھام ہوگی اور وہاں غالباً ہو سکتا ہے کہ ماہ ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہو چکی ہو, امید متوقع ہے, امید تو ہے کہ ہو چکی ہوگی. عموماً ایک تاریخ کا یہاں اور وہاں میں فرق رہتا ہے. تو وہاں ماشاءاللہ حج کا موسم ہے, بلکہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھر گیا مدینے کا, حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تو یہ حج کا بابرکت مہینہ بھی ہے کہ اس کی تاریخوں میں اب 8 ذوالحجہ الحرام سے جو خوب قافلوں کے قافلے مینا روانہ ہوں گے, پھر مینا سے وقت گزار کر اپنا جو ایک وقت ہے مخصوص, اس کے بعد یہ عرفات روانہ ہوں گے، پھر عرفات کا قیام، وہاں جو ایک مخصوص وقت گزار کر مزدلفہ روانہ ہوں گے، مزدلفہ کا ایک اپنا قیام ہے، ایک مخصوص وقت گزار کر پھر یہ مینا کی طرف بڑھیں گے، اور رمی جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اس عظیم عبادت کو وہ انجام دیں گے۔ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو، یعنی ایک وہاں پر ایک مقام ہے، وہاں ایک پتھر ہی بنا ہوا ہے، مگر ایک نشانی ہے وہ، کہ وہ ایک نشانی ہے کہ یہاں پر پتھر مارو، کنکریاں مارو، ساتھ ساتھ کنکریاں، اور چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، منجلہ یعنی وسط، درمیانہ، یہ شیطان، تو یہ رمی جمرات اسے کہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں کی بات کریں رمی جمرات کی، اور پھر رمی جمرات کے بعد عاشقان رسول قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم بھی یہاں کرتے ہیں، وہ وہاں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ بھی کتنا یاد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، جانور کا ذبح کرنا، یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں یادیں ہیں۔ تو یہ ایک یوں سمجھے کہ بزرگ ہمارے جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کی یادوں کا ایک طرح سے مجموعہ بھی ہے حج، جو اس وقت خوش نصیب مکہ مکرمہ میں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بابرکت مقام کی زیارت نصیب کرے، اللہ مجھ گناہ گار کو بھی وہاں کی زیارت نصیب کرے۔ تو ماعز الحجہ یہ بڑی یادوں کو لیے ہوئے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے اس میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں اس میں، مکہ مکرمہ کی آباد کیسے ہوا اس کی یادیں ہیں، کعبہ مشرفہ کی جو تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی، اس کا تذکرہ، اس ماہ مبارک کا خاص تذکرہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب ترتیب ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کا تعارف، ان کی زندگی کے مختلف واقعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات، پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک، ان دونوں کا کچھ نہ کچھ تعارف انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی نیت ہے۔ اور پھر اس ضمن میں جو قرآن کی آیات کریمہ اس اور اس کے علاوہ دیگر عنوانات پر جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی آپ کو دکھانے کا، سنانے کا ذہن ہے۔ پھر اس کے متعلق جو تفاسیر بیان کی گئیں، پھر حدیثوں میں جو بیان آیا، پھر حدیثوں سے جو اس کی جو شروحات بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سب چیزیں بیان کرنے کا ذہن ہے۔ لیکن چونکہ کل ذو الحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو ایک روایت بیان کی، حدیث بیان کی، کہ اس کے دن کے روزے رکھنا اور اس کی راتوں کا قیام کتنا افضل ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں، دیکھیں روزے تو ماہ رمضان کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور یہ دیگر نفلی روزے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض روزوں کے علاوہ دیگر ایسے مہینے عطا فرمائے کہ جن کے مہینوں کے روزے بڑے برکت والے اور فضیلت والے بھائی، جیسے کہ ماہ ذو الحجہ کا روزہ، اچھا آپ کا عاشورے کا روزہ، اگلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم جانور کی قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ مہینہ بھی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ چاہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ دس محرم الحرام کے کئی ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری رہنے کی امید ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں، مہینے ہیں، اسی طرح رجب المرجب کے خاص ایک مہینے کو خاص روزوں سے نسبت بھی ہے، اس کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، ماہ شعبان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یوں اگر ہم پورے سال کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو مختلف ایسے ایام آتے ہیں، اسی طرح پورے ماہ میں جو تین روزے رکھے جاتے ہیں، ایام بیس کے روزے اس کو کہا جاتا ہے، تو ان روزوں کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ پیر شریف کے روزے کی اپنی فضیلت ہے، سوم داؤدی کی ایک اپنی فضیلت ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ نہ رکھنا. اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے اسلام و دین میں روزوں کو بڑی امپورٹنس اور بڑی اہمیت حاصل ہے، روزوں کو بڑی امپورٹنس بڑی اہمیت حاصل ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھے، ماہ رمضان کے تو روزے فرض ہیں، میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ روزے رکھے. اور بزرگوں کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ان میں سے کئی ایسے بزرگ ہم اگر اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کئی ایسے بزرگ گزرے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ صائم الدہر تھے، یعنی وہ روزانہ روزے رکھتے تھے، اور ان کو قائم اللیل بھی کہا جاتا تھا کہ دن رات کو یہ قیام کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تو البتہ وہ پانچ روزے جو اسلام و دین میں جن کو رکھنے کی اجازت نہیں حرام کیے گئے، ایک عید الفطر کا روزہ اور چار یہ ماہ ذو الحجہ میں جو چار روزے آتے ہیں ان کو ان کے منع ہیں. تو یہ اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ باقی بزرگوں نے سال سال بھر کے زندگی بھر کے روزے بھی رکھے. امیر سنت بھی الحمدللہ کثرت کے ساتھ اکثر روزے سے ہی ہوتے ہیں. تو یہ بزرگوں کی زندگی کا ایک انداز ہے. تو روزے اس کے جہاں اخروی فوائد ہیں، جنت کے وعدے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ادا ہے، اور بہت کچھ اس میں چھپی ہوئی چیزیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی بے حد و بے شمار ہے. اسپیشلی اگر ہم اس کے طبی فوائد میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر اگر ہم بات کریں تو روزے کے ایک اپنے فائدے ہیں جو آپ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی سنتے ہیں کہ معدے کا صاف ہونا اور پھر اعتدال آنا طبیعت میں، طبیعت کا شاد بشاش ہونا، تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں پورا سال، طبی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی بھی امید ہے. تو میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ جن سے ہو سکے اللہ توفیق دے تو ماہ ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی کل رات پاکستان میں کل رات سے جو شروع ہوگا اور عید کی رات تک، یہ جو عید دس ذو الحجہ جو ہماری عید قربان جس میں ہوتی ہے، تو عشرہ دس کو کہتے ہیں، تو شروع یہ جو دس دن ہیں اس کے روزے رکھنے کی آپ جن سے ہو سکے نیت کریں. اور پھر رات کا قیام، تو رات کے قیام میں ظاہر ہے کہ عبادت بھی، یعنی عبادت اس سے ہم مراد لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، تو دیکھیں یہ عبادت کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مواقع عطا فرمائے اور حدیثوں میں یہ مضامین آئے ہیں. تو اس کے رات کے قیام کو، رات کی عبادت کو بھی لازم لیں. اب عبادت سے مراد کیا؟ عبادت کی تعریف جو امیل سنت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عبادت کئی طرح کی ہے. آپ رات کو نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یقیناً یہ بھی زبردست عبادت ہے. اچھا، والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، حسن سلوک، اللہ اللہ، افضل ترین عبادتوں میں اس عبادت کو بھی لیا جائے گا. یعنی ہمارے ایک عبادت کا ایک تصور ہے وہ ہو تسبیح سے تعلق رکھتی ہے یا تلاوت سے تعلق رکھتی ہے یا نوافل صرف نماز سے یا مسجد کے قیام سے تعلق رکھتی ہے، بہت خوبصورت بات ہے. تسبیحات کا پڑھنا، یہ بھی حدیثوں میں تسبیحات ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، تلاوت کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح مسجد کا رہنا، اللہ اللہ، اور مطلب مومن کا دل تو مسجد میں لگتا ہے، تو مسجد میں رہنے کی، مسجد کا ثواب اٹھانے کی، نفلی اعتکاف کا ثواب اٹھانے کی اپنے فضائل ہیں. مگر ساتھ ساتھ اور بھی عبادات ہیں، ان عبادات کو اگر ہم غور کریں، اور بڑی افضل سے افضل عبادات ہیں، ان میں علم دین سیکھنا بھی یہ افضل ترین عبادت میں شامل کیا گیا ہے. ہمارے عموماً جیسے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، باہر شریعت کا مطالعہ کر رہا ہے اور اپنے فرض علوم کو سیکھ رہا ہے، یا نماز کے احکام جو امیل سنتی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اور بڑی مطلب کہ اس میں اپنے فرض علوم، نماز کا بیان، تو غسل کا بیان، تو وضو کا بیان، قضا نمازوں کا بیان، تو مسافر کی نماز کا بیان، تو جمعہ کا بیان، تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ وہ اگر پڑھ رہے ہیں، تو کوئی ایسا یہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور ایک شخص ساتھ کھڑے ہوئے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے عموماً جو مزاج ہے وہ نفل نماز پڑھنے والے کو ہم زیادہ فضیلت دیں گے کہ یار یہ زیادہ عبادت گزار ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کے ان کے اوپر علم کا سیکھنا فرض تھا جو نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور علم کا سیکھنا فرض تھا کہ ان کے پاس وہ فرض علم نہیں ہے، تو انہیں اس نفل نماز کو چھوڑ کر فرض علم حاصل کرنا چاہیے تھا. جو فرض ہے اس کو ڈیفینیٹلی پرائیورٹی دی جائے گی کہ یہ فرض ہے، اور جو واجب ہے علم اس کو اس کے درجے پر اس کو اہمیت دی جائے گی. سنت ہے، پھر مستحب ہے، نوافل وغیرہ کا درجہ آتا ہے. تو علم دین حاصل کرنے کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان دنوں میں بھی خاص کر جیسے کہ راتیں عبادت کے لیے ہیں، دن بھی عبادت کے لیے ہیں، روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کرے. تو میری مدنی التجا ہے کہ آج ہی نیت کر لیں تاکہ کل رات سے ہی ہمارا سلسلہ، بلکہ آج سے ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے، وہ مطالعہ کرنا ہے. نماز کے احکام کتاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مقتت المدینہ سے حاصل کر لیں، ویب سائٹ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، تو انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ تفسیر قرآن سراط الجنان بھی لے لیں، اس کا مطالعہ شروع کر لیں. اس کو چاہیں تو آپ موبائل فون میں 10 کے 10 جلدیں ہیں اس کی، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور نیت کریں کہ میں انشاءاللہ علم دین حاصل کروں گا. اس میں تلاوت بھی ہے اور علم دین کا بھی اس میں بہت سارا مواد موجود ہے، حدیثیں لکھی گئی ہیں، فقہی مسائل لکھے گئے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے کام آنے والی بے شمار باتیں تفسیر سراط الجنان میں بھی لکھی گئی ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو تلاوت بھی کا بھی آپ ثواب انشاءاللہ حاصل کر رہے ہوں گے، پھر اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا بھی انشاءاللہ تعالی آپ ثواب حاصل کر رہے ہوں گے. ویسے ہمارے بزرگوں کا ایک قول کتاب میں نے پڑھا تھا، وہ میں آپ کو ایک قول بیان کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اس قول سے بھی فوائد حاصل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی قول یہ کہ علماء قرآن مجید کا ترجمہ بلا تفسیر و حدیث کا، یعنی بلا تفسیر حدیث کا جو ترجمہ، جو تشریح نہیں ہوتی، جس میں عوام کے سامنے بیان کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ نزہت القاری میں پہلی جلد صفحہ نمبر 491 کے حوالے سے یہ ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور صرف ترجمہ بیان کریں اور اس کی تشریح بیان نہ کی جائے، اس کی تفسیر بیان نہ کی جائے. حدیث اور صرف اس کا ترجمہ بیان کیا جائے، پھر اس ترجمے کے ساتھ ساتھ اگر اس کی شرح بیان نہ کی جائے، تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا جو سوشل میڈیا سے جو لنک کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہوتا ہے، کہ لوگ حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو حدیث کا ترجمہ بیان کرتے تھے، دیکھو حدیث میں تو یہ آیا ہے. اب ان کو انہوں نے شرح آپ کے سامنے بیان کی نہیں. اچھا، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے حدیث تو بیان کر دی، ترجمہ تو بیان کر دیا، اس کی شرح تو بیان کرو کہ اس کی شرح کیا ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں پھر کوئی اور قول بھی ہو جو اس قول کے مطلب کہ وہ اس کو ختم کر رہا ہو، یا بچے سے آیت کریمہ کوئی آپ کو بیان کرتا تو آیت کریمہ بیان کی اور اس کا ترجمہ بیان کر دیا، اس کو کہیں تو اس کی تفسیر تو بیان کرو، اس ترجمے کا معنی کیا ہے، اس ترجمے کا مطلب کیا ہے، اس ترجمے سے جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، جو یہ آیت کریمہ جو عربی میں ہے، میرا رب اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت تو ہوگی نا. کیا بزرگ، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے آگے قرآن کریم بھی بیان کیا، قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر اس کو سمجھایا بھی تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کی تفسیریں بیان کی ہیں، اور جس کو تفسیر بھی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ذریعے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو بھی درجے ہیں، انہیں تو ہم نظر انداز نہیں نہ کر سکتے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے اور جو حاضرین ماشاءاللہ مختلف مقامات پر فیضان مدینہ میں جہاں جہاں آپ جمع ہیں، کہ تفسیر ضرور پڑھیں. اور میں تفسیر میں تفسیر سراط الجنان جو قرآن کریم کی تفسیر ہے مقتت المدینہ سب حاصل کریں اور اس کو بالکل اپنے مطالعے میں لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی خوب خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ امیل سنت کی بھی اللہ کی رحمت سے اب زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور عین قریب انشاءاللہ سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اب جو سوالات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا تو ڈیفینیٹ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے جمیل سنت کا یہ مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہاں پر قرآن کریم کی آیت بیان ہوگی, ترجمہ بیان ہوتا ہے, اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے, یا حدیث بیان ہوتی ہے, اس کا ترجمہ بیان ہوتا ہے, اس کی تشریح شرح بیان ہوتی ہے. اقوال و بزرگان دین نے کیا ارشاد فرمایا یہ بیان ہے. یعنی اسلام و دین جو ہم مدنی مذاکرے کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا اور صحابہ کرام کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا اور ہمارے تابعین تبا تابعین اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین اور عاشقان رسول مفسرین محدثین کے ذریعے جو آج تک ہم تک دین پہنچا, اسی دین کو امیر سنت مدنی مذاکرے کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش فرماتے ہیں. تو میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور مدنی مذاکرہ روزانہ رات کو, آج سے جیسے مدنی مذاکرے شروع ہوئے ہیں تو روزانہ رات کو یہ مدنی مذاکرے دیکھنے کا آپ سلسلہ رکھیں. انشاءاللہ بقرہ عید تک, عید کی رات تک یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. پھر انشاءاللہ عید کی نشریات وہ پھر اپنی جگہ پر ہوں گی. عید کے دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہوگا, قربانی کے جانور ہوں گے, قربانیاں ہوں گی, تو انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اور اللہ نے چاہ تو بڑی دلچسپ سوالات اور دلچسپ انداز میں آئیں گے. پھر ایک فائدہ اور بھی انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکروں سے آپ کو اللہ نے چاہ تو میسر آئے گا, وہ یہ ہوگا کہ قربانی کے جانور کے متعلق بہت ساری معلومات, قربانی سے متعلق بہت ساری معلومات انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کے ذریعے ملیں گی. تو آپ کے ذہنوں میں سوالات بھی ہوتے ہوں گے قربانی سے بارے میں, قربانی مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے, قربانی کا جانور لینے کا طریقہ, لینے کا انداز کیا ہونا چاہیے, اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالے سے سارا خود کھا جاؤں یا کسی کو دوں, اس حوالے سے سنا ہے آج کل فریج اور ڈی فریزر کافی بک رہے ہیں ان دنوں میں, تو دکاندار فریج اور ڈی فریزر فٹ پاتھوں پہ رکھ دیتے ہیں. ایسے بھی بات مطلب ایسا لگتا ہے کہ دو منڈیاں لگی ہوئی ہیں, ایک فریج اور ڈی فریزر کی اور ایک جانوروں کی, کہ اس کو کاٹ کر ڈالنا ہوا ہے. تو یہ دو طرح کی اس وقت مارکیٹیں بڑی گرم ہوتی ہیں. پھر تیسرا جو بزنس گرم ہوتا ہے وہ ہمارے گوشت فروش اسلامی بھائیوں کا ہوتا ہے کہ جانور کاٹنے کے لیے بکنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو اب کس سے بکنگ کرنی ہے, کون جانور کاٹے, ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. انشاءاللہ عید سے پہلے ایک سلسلہ آپ دیکھیں گے, ڈاکٹروں کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے, اس میں گوشت کے حوالے سے اور بیماریوں سے بچنے کے حوالے سے, گوشت فروشوں کے حوالے سے اور بہت ساری الحمدللہ اس میں آپ کو مدنی پھول ملیں گے. یہ انشاءاللہ امید ہے کہ بقرہ عید سے پہلے انہی دنوں میں آپ کو کسی وقت وہ سلسلہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ, اور اس کی پروموشن بھی ہوگی اللہ کی رحمت سے. تو یہ سلسلہ بھی امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. میں دعوت دیتا ہوں کہ جب یہ سلسلے کا اعلان ہو تو دیکھیے گا ضرور انشاءاللہ, اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی سلسلہ اگر عمل کریں گے. تو عمل کرنا بھی ضروری ہے, اب ڈاکٹر دوائی تو لکھ کر دے دیتا ہے, اگر دوائی دیکھنے سے فرق پڑ جائے تو پھر کیا چاہیے, تازی میڈیکل اسٹور میں جائے دوائی دے کے واپس آ جائے, لیکن دوائی لینی بھی پڑتی ہے, کھانی بھی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی بھی کرنی پڑتی ہیں. تو الحمدللہ پھر شفا کی بھی صورت بنتی ہے. ماشاءاللہ امیل سنت کی آمد ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے جو چاند رات تک عید کی رات تک جو سلسلہ یہ ہمارا جاری رہے گا, اس میں آپ کے ذہنوں میں آنے والے سوالات آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. امیر سنت کا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ آئیں اور اس پر بھی آپ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں, اور اس پر ماشاءاللہ بہت سوالات ہمارے عاشقان رسول کرتے بھی ہیں. مگر یہ ایک مدنی التجا کرتا چلوں, جو سوشل میڈیا پر جو آتے ہیں ایک نہیں مدنی التجا ہے کہ جب آپ آئیں تو مہربانی کر کے آپ اپنا وہ جو کامنٹس جہاں آ رہے ہوتے ہیں نا, تاثرات آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو آپ سویپ کر دیں, انگلی سے صرف کر دیں گے تو یہ ہٹ جائیں گے اور آپ کو صرف اور صرف امیل سنن کا مدنی مذاکرہ آپ کو سنائی دے رہا ہوگا, نظر آ رہا ہوگا. کیونکہ جب آپ کامنٹس پڑھتے ہیں, تاثرات جب پڑھتے ہیں, تو یہ الیاس قادری زیائی, مولانا الیاس قادری زیائی, یہ ہے آپ کا فیس بک کا پیج, تو اس پر آئیں گے تو یہ کامنٹس آتے ہیں, تو وہ اس کو برائے کرم آپ نہ دیکھیں اور اس کو ہٹا دیں. یہ ہٹ بھی سکتی ہے چیز, جب ہٹ جائے گی تو آپ کے سامنے آئیں گے, ورنہ وہ آپ کی توجہ بٹا رہی ہوتی ہے. یہ امیل سنت کے فیس بک کا پیج ہے, تو ضرور اس پر آئیے. اسی طرح یہ ہماری ویب سائٹ کا پیج ہے, لائیو چیٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں. اس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو آپ کھول لیں, www.dawatislami.net, اس پر آئیں گے تو یہاں لائیو چیٹ لکھا ہوگا, آپ اس پر جا کر آپ سوال اپنے تحریر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا شعبہ ہے, وہ سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات بھی آپ مدنی چینل مدنی مذاکرے میں پوچھ لیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ موبائل ایس ایم ایس آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہوں گے, اور اس نمبر کے مطابق آپ اپنا ایس ایم ایس کر کے آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. تو سوالات بھی اس ذریعے بھی ہم تک پہنچتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے. ساتھ ساتھ واٹس ایپ آج کے دور میں بڑا آسان ذریعہ اس کو کہا جاتا ہے, کہ آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے بھی تحریری سوالات یا اپنے صوتی وائس کے ذریعے اپنے سوالات, اپنے تاثرات, اپنے جذبات, اپنی نیتیں, اپنے احساسات آپ مدنی چینل پر بھیج سکتے ہیں. ہمارا پورا ایک مدنی عملہ ہے جو آپ کے اس طرح کے ان ذرائع سے سوالات لینے, احساسات لینے, مدنی آپ کے مشورے لینے, آپ کے تجربات, اگر اس موضوع کے جو موضوع چل رہا ہو تجربات ہو تو ان تجربات کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. ذرائع کھلے ہوئے ہیں. میں تو یہ کہوں گا اے عاشقان رسول کہ آج کے اس دور میں جس قدر علم دین سیکھنا آسان ہے, ذرائع علم دین سیکھنے کے ذرائع دستیاب ہیں, اور واقعی اگر کوشش کرے تو قدر آسان ہے ماضی کے مقابلے میں, لیکن وہ جذبے نہ رہے جو جذبے ماضی میں ہوا کرتے تھے. آج ہمارا بہت سارا وقت ان کاموں میں ضائع ہوتا ہے جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بڑے مبارک ایام آنے والے ہیں جن کی میں نے روایت آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے, کہ یہ عشرا, یہ جو دس دن جو ہیں, جو کل رات کل مغرب سے انشاءاللہ پاکستان میں اللہ نے چاہا تو ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا, اور آپ مدنی مذاکروں کے لیے کمر باندھیں, فیضان مدینہ آ جائیں. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ جو دس دن فیضان مدینہ میں گزارے گا مدنی مذاکرے میں جدول کے مطابق, انشاءاللہ تعالی امیل سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پائے گا. لیکن وقت پورا دینا پڑے گا, جدول بھی یہاں بنتا ہے. میں عرض کی نا کہ علم دین سیکھنا یہ بہت خوبصورت ذریعہ ہے. آپ دیکھیں فیضان مدینہ, ماشاءاللہ مسجد, سونیا, کھانا پینا اور علم دین سیکھنا کتنا خوبصورت انداز ہے. وہ ایسی خاص مشقت نہیں ہے جس کو عموماً ہم مشقت اور تکالیف کا نام دیں. ماشاءاللہ عاشقان رسول اس وقت عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. کچھ اپنے آپ کو نظر آنے والا انداز بھی اختیار کریں گے کہ میں نظر آ جاؤں, تو یہ ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. ویسے میں ہمارے مدنی چینل پر نظر آنے والے حاضرین کو عرض کروں کہ جب کیمرے میں نظر آئیں تو بس آپ جیسے ہیں نا ویسے ہی رہا کریں, وہ انداز نہ بنائیں, یہ عجیب و غریب لگتا ہے. تو آپ بھی آ جائیے, اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. امیر سنت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں کل بھی طوفانی بارشیں وغیرہ ہوئی تھیں, اور اس میں بھی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے, مال کا بھی نقصان ہوا ہے, اور آج بھی کچھ اس طرح کی کچھ خبریں ہیں. تو آپ دعا کریں اللہ کریم عافیت اور سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوشل میڈیا کے ناظرین کو آپ کچھ مدنی پھول دے رہے تھے کہ وہ کمنٹس نہ دیکھیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ کمنٹس دیکھنے میں مزہ آتا ہے؟ نہیں بابا, اصل میں مزہ تو اپنے وہ مزہ کرکڑا ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی ایسا بد مزہ آدمی آ جاتا ہے کہ جو پھر اتنی غیر تہذیبی باتیں لکھتے ہیں, اور ان کا انداز اتنا بدتمیزی والا ہوتا ہے اور اخلاقیات سے گرا ہوا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کا کوئی لکھ دیتا ہے نا, تو پھر ہمارے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں, عاشق رسول ہوتے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, پھر وہ ان کو وہ جواب لکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ جواب لکھیں گے تو بابا پھر آپ کی باتیں کیسے سنیں گے؟ تو ان کا نقصان ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وہ آنا ہو وہ آنا ہی اس وجہ سے ہو کہ یہ سنیں گے تو جنت کا راستہ لے لیں گے. تو چلو تو وہ شیطان کا ایک سمجھے کہ بڑا زبردست وار ہوتا ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو شیطان کے اس وار سے بچایا جائے. ماشاءاللہ. دیکھیں جب دینی احکام بیان ہو رہے ہوں تو اس وقت کوئی بھی ایسا انداز نہ ہو, ایسا کام نہ ہو, فعل نہ ہو, اشارہ کنایا کچھ بھی نہ ہو کہ جس سے مطلب وہ سننے میں وہ چیز دخیل ہو, بلکہ غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے. جب یہ دین کے احکام کوئی عالم بیان کر رہا ہو تو اس وقت یہ لازم ہے کہ توجہ سے کان لگا کر سنیں, جبکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے, اور ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی منع کیا ہے, نہ آپس میں بات چیت کرنا بلکہ ادھر ادھر دیکھنے سے بھی منع کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. ذرا آپ کمنٹس پڑھیں گے تو اسی میں مست ہو جائیں گے, پھر وہی کوئی اشتعال دلانے والی. اب یہ کوئی غیر مسلم یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے واللہ اعلم کہ وہ ایسی بات لکھ دیتے ہوں گے کہ آپ کو اشتعال آتا ہوگا. اب آپ کے اشتعال سے اس کا بگڑے گا نہیں, اس کو منزل ملے گی, وہ چاہتا یہی ہے. آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے, سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. آپ اب جوابی کاروائی میں لگیں گے, وہ ایک شوشا اور چھوڑے گا, پھر آپ اس کا جواب ڈھونڈنے لگیں گے. تو اس لیے یہ بھی نہیں, اگر کوئی اچھی باتیں لکھ رہا ہے, واہ واہ کر رہا ہے, پھول دے رہا ہے, اس کو بھی نہیں دیکھیں آپ, کیونکہ یہ علم دین کی باتیں ہیں. اس میں تو یہی ہے کہ بالکل کچھ بھی نظر نہ آئے آپ کو, اس کے علاوہ جو آپ مطلب بیان ہو رہا ہے یا جو مدنی پھول مل رہے ہیں اس کو ہی آپ دیکھیں سنیں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بلکہ اب تنقید کی دنیا تو وسیع ہے. اب آپ کیا عرض کروں, اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات جو یقیناً بے عیب ہے, اس پر بھی تو لوگ تنقید کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی تنقید کرتے ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی تنقید کرتے ہیں. تو یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا نصیب اچھا ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت عنایت فرمائی. ایک عرض کرو بابا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ یہ قرض مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر یا فیس بک پر کوئی آپ کی یہی بات سن رہا ہے اور بالکل آپ کا دیوانہ ہے, اب وہ یہ لکھے گا سن لے مسجد کیا فرما رہے ہیں, سن لے حضرت کیا فرما رہے ہیں, اب تو نکل جا. اب وہ اس کو بھی جو ہے وہ سمجھے گا کہ چلا یہ بھی میں اچھا کام کر رہا ہوں, اس کو بھی میں لکھ لکھ کے دے رہا ہوں. تو بھائی امیل سنت کی بات اگر وہ سن رہا ہوگا اور وہ بہرا نہیں ہے تو وہ سن کر شاید اس کو شرمندگی, اگر اس کی شرم حیا کا کوئی حصہ باقی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ نکل جائے. پھر بھی نہیں نکلتا نہ پڑا ہوا ہے تو اس کی بے شرمی بھی ملاحظہ ہو, اس کا یہ سارا اندر ملاحظہ ہو, تو شاید آپ کا کہنا اس کی کو شرم مزید بڑھا دے گا یا اس کی اس بے شرم کو شرمندہ کر دے گا, اس کا چانس کم ہے آپ دوبارہ محروم ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے ان کا کہنا اس کو کافی سمجھا جائے, بلکہ وہ بات ہی ادھوری رہ جائیے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اپنے آپ کو دیکھیں تو ذرا آپے میں رہیں, ایکشن نہ کریں, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا بعض وقت, تو یہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں یوں کریں گے یا میں آیا ہوں, اس میں جو بھی عملہ ہے اس کو چلا رہا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں, جو حرکتیں کر رہا ہے نا اس کو. ارے یوں ذرا گھروں میں بھی حساب کتاب ہوتے ہیں, کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یعنی گھر میں وہ ناظرات کا دکھایا تھا کہ وہ کوئی آیا ہوگا اس میں منظر میں, تو ماں بیٹی یا بہو ساس بیٹی ہوں گی اور وہ آیا تھا, وہ ان کی ساس کا بیٹا ہوگا, تو وہ خوشی کے مارے اس میں جھپٹی, دیکھو اتنے میں چلا گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ گھروں میں بھی یہ مناظر ہوتے ہیں کیا, یہ جو پورے پوری عوامی ہم منظر دکھاتے ہیں نا اس میں گھروں میں تو نظر آتا ہوتا ہے, تو یہ بےچارے پھر محروم رہ جاتے ہیں. بعض اوقات کفر و اسلام کی بات ہوتی ہے, فرض واجب حلال حرام کی بات ہوتی ہے, اب وہ خدا نہ خواستہ یہ کہ آپ نے کوئی ایسا ایکشن لیا دوران سماعت سنتے ہوئے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں شے کفر نہیں ہے, اور آپ کے ذہن میں یوں بس وہ جھٹکے کے ساتھ یہ بیٹھ گیا کہ فلاں شے کفر ہے, پھر آپ جا کے بولیں گے بھی کسی کو مدنی چینل میں کہا کہ اس کو کفر ہے، پھر کوئی رد بھی کرے گا کہ نہیں نہیں کفر نہیں ہے، اگر اہل علم ہوگا تو مدنی چینل والوں نے غلط کہا. اب یوں بھی یہ چکر چلے گا اور ایسا تو کتنا ہوتا ہوگا. تو اس لیے مطلب بہرحال آپ کا بھی نقصان ہے، امت کا بھی نقصان ہے کہ لوگ بڑھاتے ہی آگے. مجھے بہت پرانی بات یاد آئی جب سوشل میڈیا تو اپنا مدنی چینل بھی نہیں تھا اپنے پاس، دعوت اسلامی بھی شاید تھی یا نہیں تھی یا اوائل تھے. کسی نے کہا کہ آپ نے وہ کہا ہے کہ وہ آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ آئینے میں نماز میں آئینے میں نظر پڑے تو نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا میں نے کب کہا ہے؟ تو آپ نے کہا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے. پھر میں نے اس سے کہا کہ تم نے کسی کو کہا تو نہیں؟ تو نہ میں نے تو لوگوں کو بتایا ہے. اب آ گیا میرے کھاتے میں کہ الیاس قادری نے یہ بولا. اب یہ بات کسی عالم کے پاس پہنچی ہوگی تو اس نے وہ عالم کو الٹ مجھے کہنا ہے جاہل ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ آئینہ سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ تو یہ کیا میں نے صحیح بتایا ہوگا کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوئی ایسا اس کو جھٹکا آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو غلط فہمی ہو گئی اور داؤ پہ الیاس قادری لگ گیا. تو ایسے تو کتنا ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرما ہم کو بھی ایک دم سے سن کر کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، دوسرے سے سن کر تو غور کر لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے، اسی سے رجوع کر لینا چاہیے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے. اس کا لوگوں کے پاس ٹائم ہے، ٹائم ہے تو ذہن نہیں ہے، اور یہ بس سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا کر بھی بڑا نقصان لوگ کرتے ہیں. میرے بارے میں تو تجربہ ہے مجھے کہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں اور پھر مجھے اس کا پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، کیسے بول سکتا ہوں، لیکن چل رہی ہوتی کہ الیاس نے یوں بولا. تو یوں آپ کمنٹس نہیں دیکھیں گے نا تو اس میں میرا بھی بھلا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 سنہ ہجری کی ذی قعدۃ الحرام کی آج 30ویں شب آخری رات. ہم نے مطلب یہ اعلان کیا تھا کہ چاند ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ٹھیک. تو یہ ہے ذی الحجۃ الحرام کے ضمن میں سلسلے میں ہی آج کا مدنی مذاکرہ. اگر زندہ رہے تو کل اس ٹائم پر انشاءاللہ ہم ذی الحجۃ الحرام میں داخل ہو چکے ہوں گے. رمضان شریف کے بعد افضل ترین عشرہ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم کل اس میں اس کی فضاؤں کو پا لیں. اور اس کے دن جو ہے نا یہ افضل ہے رات کے مقابلے میں. ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، تو بڑے فضائل ہیں اس کے. راتیں بھی فضیلت والی ہیں مقابلتاً، رمضان المبارک میں راتوں کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے. ذی الحجۃ الحرام کے اس پہلے عشرے، پہلے 10 دن کے کی راتیں جو ہیں ان کے مقابلے میں دن افضل ہے. روزے 10 دن نہیں رکھنے، 9 دن رکھنے، بلکہ حاجی جو حج پر ہوگا نا میدان عرفات میں اس کو تو 9 کا بھی نہیں رکھنا ہے، اس کے لیے مکروہ ہے نو کا روزہ، جو بہت کام کرنے ہوتے تھکن بھی بہت ہوتی ہے، اگر رکھنا بھی چاہے تو نہ رکھے نو کا، آٹھ دن وہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن آٹھویں کا بھی بڑی مشقت ہوتی ہے، اس میں بھی مینا شریف میں جانا آنا، اور لیکن جو برداشت کر سکے رکھے، اور اگر وہ آٹھویں کی عبادات اس کی متاثر ہو جاتی ہیں اور بالکل یہ چیں بول جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے، سب کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر نمازوں کو ترجیح دیں گے، کہ وہاں کی نمازیں جو ہے نا مینا کی حاجی کے لیے یہ آٹھویں کی زور سے نویں کی فجر تک یہ پانچ نمازیں مینا شریف میں پڑھنا سنت ہے حاجی کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید ہے کہ جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چاند کے بعد سے لے کر قربانی تک ناخن نہ تراشے اور کہیں کے بھی بال نہ کاٹے، اس سے پہلے سب کر لے. البتہ یہ ہے کہ اس کاٹنے سے رہ گیا چاند سے پہلے، اور اب وہ ان دس دنوں کے اندر کوئی ایسا دن بھی آ گیا کہ ناخن کاٹے یا وہ جو غیر ضروری بال اتارنے ہوتے ہیں، وہ چالیس دن ہو چکے، تو چالیس دن سے زیادہ گزار جانا یہ تو گناہ ہے، تو اب وہ ان دس دنوں میں بھی کاٹ لے اس کو. اور یہ سب مستحب ہے، اگر کوئی ویسے بھی قربانی کرنا بھی چاہتا ہے اور ناخن اور یہ کاٹتا ہے تو گناہ گار وہ بھی نہیں ہے، نہ اس کا قربانی پر اثر پڑے گا. بعض لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ ناخن اور یہ سب بہت یعنی لازم کمپلسری، کمپلسری نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، جس کو قربانی کرنی ہے اس کو وہی کرنا چاہیے جو میں نے عرض کیا کہ کہیں کے بال ناخن وغیرہ نہ تراشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ جو بارش کے بارے میں واقعی یعنی کہ طوفان تو جیسا تیسا آیا تھا کہ قیامت کو یاد کرنا چاہیے، جب اس طرح کا کہ وہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کیسی ہوا ہوگی، وہ کیسی آواز ہوگی. تو یہ لوگ تو خیر عام طور پہ ایسے مواقع پر جو محفوظ مقام پر ہوتے ہیں وہ تفریح لیتے ہیں، تفریح کی چیز نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس وقت خوف کا اظہار کرنا ثابت، بزرگان دین بھی خوف زدہ ہوتے تھے قیامت کے اور مناظر کو یاد کر کے. اس کی باقاعدہ ایسے موقع پر دعائیں بھی ہیں پڑھنے کی، لیکن ہمارا ذہن اللہ کرے کہ مدنی ہو جائے اور لطف اندوز ہونے کے بجائے ہم ایسے مواقع پر خاص کر قیامت کے زلزلے کو یاد کریں، اس کی دہشت کو یاد کریں. بہرحال یہ کہ زوردار بارشیں بھی ہوئی جس میں اموات بھی ہوئی، کل گیارہ کی اطلاع ہے کہ کل گیارہ اموات ہوئی، آج بھی دن کے وقت الگ صبح یا رات میں شاید یہ سلسلہ ہوا تھا طوفان کا. تو بہرحال یہ کہ اس میں اللہ تعالی سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور جو مسلمان اس میں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. یا اللہ ان بارشوں سے، طوفانی ہواؤں سے جن عاشقان رسول کے اموال تلف ہوئے، مال کا نقصان ہوا، ان کو نعم البدل الٹرنیٹ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، صبر عطا فرما، اجر عطا فرما. جو مسلمان اس میں فوت ہوئے ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، اور ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. میں جو بھی مسلمان اس میں فوت ہوئے ہیں کل، میں ان کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ رونے دھونے سے ظاہر ہے کہ جو گیا اسے پلٹ کر آنا نہیں ہے، تو اس لیے وہ بس صبر کیجئے. بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ تکلف کے ساتھ ہو واویلا مچانا اور نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حال میں شریعت پر عمل کرنے والا بنائے. وہ صبر کریں جن کے زخمی ہیں, اللہ پاک ان زخمیوں کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے, ہم پر بارش ضرور برسائے لیکن رحمت کی برسائے, ہوا ضرور چلے لیکن امن و آشتی کی ہوا چلے, رحمتوں بھری ہوا چلے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ سردار آباد میں تو آج کثیر اجتماع ہے, کیا کوئی اوبی وین مدینہ آیا نہیں میرے پاس پرچہ اوبی وین کا؟ یہ جامعۃ المدینہ کا تربیتی اجتماع بھی سردار آباد میں اس وقت جاری ہے اور یہ جامعۃ المدینہ کی تین روزہ ناظمین کا, ناظمین جدول کے ناظمین, ناظمین کرام, ماشاءاللہ اسد مدنی بھی غالباً تشریف فرمائے. مرحبا مرحبا جی آیا نو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح بس آپ جگمگاتے رہیے گا سنجیدگی کے ساتھ, شریعت کو سامنے رکھ کر اپنے فرائض انجام دیں گے. نظامت کے تو صحیح نظم و ضبط آپ کے جامعات المدینہ میں قائم رہے گا اور انشاءاللہ شریعت کی پابندی, سنتوں کی پابندی کے اثرات دوسروں پہ بھی مرتب ہوں گے اور انشاءاللہ روحانی سرور, سکون اور روحانیت پیدا ہوگی اور ہمارے جامعات المدینہ سے علماء نکل کر دنیا بھر میں پھیلیں گے اور سنتوں کے ڈنکے بجائیں گے, دین کی دعوت, نیکی کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ. بس ایسا ذہن بنا دیں ان کا طلبہ کرام کا کہ یہ یوں نہ کہا کریں گے میں تو یہاں پڑھاؤں گا میں تو وہاں پڑھاؤں گا, جیسے مدنی قافلے کے بعد مسافر بھی اڑی کر جاتے ہیں کہ ہم تو بھائی اس کے ساتھ جائیں گے, وہ وہاں ہم کو بھیج دو, یہ قریب والی مسجد میں بھیج دو جہاں سہولت ہو. بعض تو ایئر کنڈیشنڈ مسجدیں پسند کرتے ہیں, قبر کو ایئر کنڈیشنڈ بنانا ہے نا, یہ ایئر کنڈیشن وہاں نہیں ہوگا, یہ ایک ٹھنڈی کرنا ہے قبر کو. تو تکلیفیں اٹھانے والے مدنی قافلوں میں سفر کریں. افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. ہر جگہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچانی ہے, اپنی پسندیدہ مسجد میں عالیشان مسجد میں ہی سب جمع ہو جائیں گے تو آگے کام کیسے بڑھے گا. تو جہاں یہ اپنے ذمہ داران حکم فرمائیں لبے کہتے ہوئے وہاں کرنا چاہیے سفر. اسی طرح ہمارے جامعات المدینہ کے فارغین جو ہیں ان کو تدریس کے لیے یا مدنی کاموں کے لیے جہاں بھیجیں بس لبیک کے سوا ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, یہاں تو یوں ہے, وہاں تکلیف ہے, یہاں تو لوگ پوچھتے نہیں ہیں, یہاں تو کوئی قدر نہیں ہے. تو بھائی نا قدروں کو بھی تو قدر دان بنانا ہے نا, یعنی آپ کی قدر آپ ان کو جا کے سکھائیں گے تو ہوگا نا, اپنی قدر کروانی ہے نا. اللہ کی رضا کے لیے ہر جگہ کام کرے. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, سہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کا مدنی گلدستہ بھی ان کے لیے کرم فرما ہوا تھا اور جدول کے مطابق امید ہے اب یہ دکھا چکے ہوں گے مدنی گلدستہ تربیتی اجتماع میں. قربانی کرنے والوں کے لیے ہی عرض کیا ہے. اچھا نہ کرنے والے کے لیے بھی مستحب ہے. اچھا ہے لکھا ہوا, ٹھیک ہے لکھا ہوا. تو یہ جو میں نے مستحب کہا نا قربانی کرنے والے کے لیے, جس کے لیے جس کو قربانی کرنی ہے, تو جس کو قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بال ناخن وغیرہ کھال وغیرہ کہیں سے نوچا نہ کچھ بھی نہیں کرنی ہے, یہ سب کے لیے مستحب ہے. کرے تو گناہگار نہیں ہے. اور جو قربانی نہیں کرتا وہ عید کی نماز کے بعد اگر ناخن وغیرہ تراشے, حجامت بنوا لے, بال بنوا لے, بال جو بھی غیر ضروری ہو صاف کر لے, تو اس کو انشاءاللہ قربانی کا ثواب ملے گا. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غریبوں کی قربانی, وہ اپنے ابلک گھوڑے سوار میں صلی اللہ تعالی علی محمد. سردار آباد کے تین دن کے تربیتی اجتماع کے لیے امیر سنت کا مدنی گلدستہ بھی کرم فرما ہوا تھا, اطلاع کے مطابق وہ بھی ان میں دکھایا گیا ہے. ہم سوال چلا رہے ہیں. پیارے باپا جان, جیسا کہ اس جانور کے دو سر ہیں تو کیا جس جانور کے دو سر ہوں اس کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیں, عمر بھی تو چھوٹی سی ہے. ایب جو ہوتا ہے نا جانور میں, جو تجار ہوتے ہیں جانوروں کے تجار, یا مطلقاً ایک اصول ہے کہ تاجروں کے نزدیک جو ایب ہوتا ہے جس کو یہ ایب کہتے ہیں وہ ایب قرار پاتا ہے. اچھا, اب یہ تو نادر صورت ہے, کبھی کبھار کوئی برسوں میں کوئی ایسا جانور پیدا ہوتا ہوگا دو سر والا, اور اس کی تو قیمت بھی بڑی لگتی ہوگی. یہ عجوبہ بلکہ اعجوبہ ہے, یا اعجوبہ, تو یہ, لیکن یہ چونکہ لوگوں کو تشویش میں ڈالتا ہے, پتا نہیں قربانی ہوگی نہیں ہوگی, قربانی ہوگی نہیں ہوگی, اور یہ سب کو پریشانی. تو یوں یہ ہے تو ایک طرح کا عیب, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت کیسا مقام ہوتا ہے؟ جہنم کیسا مقام ہوتا ہے؟ جہنم کیسا مقام ہے؟ ہاں, جو جائے گا نا تو اسی کو پتا چلے گا. ہم تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے, آقا کے صدقے میں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ایک لمحے کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہ ڈالے, اپنے فضل و کرم سے. ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں جو جہنم سے بچا سکے, اللہ کی رحمت پر نظر ہے. تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں پتا چلے گا جہنم کیسا ہے. جہنم پر ایمان ہے ہمارا کہ وہ ہے. یہ تو میں نے ایک حسن زن سے, اللہ تعالی پر حسن زن رکھتے ہوئے عرض کیا. تو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے, اس میں ایسی سزائیں ہیں کہ کبھی دنیا نے ایسی سزا ایجاد ہی نہیں کی, نہ دنیا میں کبھی ایسی سزا کسی کو ملی, نہ ایسی تکلیف دنیا میں ہے جیسی تکلیف جہنم میں ہے. اب حقیقت میں جو حدیثوں میں اور اس کے بیانات ہوئے نا کہ جہنم کے عذابات کے, یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے, اور ہیں واقعی عذابات تو ہیں, لیکن بالکل یعنی کہ پرفیکٹ وہ کیسی تکلیف ہوگی یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے جہنم, اللہ تعالیٰ کے کا قہر و غضب اس سے ظاہر ہوتا ہے, جہنم سے اظہار ہوتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو اس کی تفصیل پڑھنا چاہے تو بہاری شریعت کے پہلے حصے میں ایک پورا مضمون جہنم کے عذابات کے تعلق سے دیا گیا ہے, اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات ہو جائیں گی. اس کی معلومات بھی رکھنی چاہیے تاکہ ڈر لگے, اور جہنم سے ڈرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے. تو جو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم خود اس کے بارے میں دعا کرتا ہے, وہ تین بار کرتا ہے, یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے, یعنی اس کو مجھ سے دور رکھ.

رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں تھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ فیضان مدینہ بارش سہن کل آسمان کے نیچے جو جگہ فنائے مسجد ہے وہاں اچھا بارش ہو رہی ہے بھی. جی جی اللہ اکبر. برف بارش میں دعا مانگنا سنت ہے. سبحان اللہ. اللہم اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللهم طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. اللهم صیبا نافعا. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. حاضرین ناظرین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ رحمت بھری بارش برسا. یا اللہ اس بارش کی وجہ سے ہلاکتیں نہ ہوں, تباہی نہ بچے نہ مچے. ہماری عمارتیں ہمارے اموال سب اس کی تباہی سے محفوظ رہیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب اللہ تعالیٰ کے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں, تو آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے؟ آپ کے رہنے کا مکان ہے, اونرشپ ہے؟ اچھا نہیں ہے. تو کسی کو مکان مالک کہتے ہیں نہیں کہتے, جبکہ قرآن کریم میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کا ہے. تو آپ کا مکان کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے جو اللہ تعالی کی سلطنت سے باہر ہو. تو یہ نسبتیں جو بھی اللہ کے علاوہ مخلوق کی طرف جن چیز کی نسبت ہوتی ہے یہ مجازی نسبت کہلاتی ہے. حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ تعالی ہے, ہماری جان کا مالک بھی اللہ تعالی ہے. تو اب خزانوں کو تو اپنی جگہ پر رکھیں, مسجد چھوٹا خزانہ تو نہیں ہے نا, کتنا بڑا خزانہ ہے. اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مدینہ دکھا دے, مسجد نبوی کی حاضری نصیب کرے. تو یہ بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے مسجد نبوی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے نبی کی مسجد مسجد نبوی. اس کو کیا کہیں گے؟ کعبہ شریف کو تو بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد نبوی حقیقت میں یہ بھی بیت اللہ ہے، ہر مسجد بیت اللہ ہے، لیکن اس کی پہچانوں کے لیے ہم نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، تو یہ میرے کپڑے، یہ اس کا مکان، یہ اس کی دکان، یہ اس کا درخت، یہ اس کا کھیت، یہ اس کا باغ، ہم دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، حقیقت میں یہ سارے باغات خزانے سب واقعی رب کے ہیں، لیکن مجازن دوسروں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور حقیقت میں احکام یہی ہے کہ یہ اس کے اللہ کی عطا سے جن جن کی یہ چیزیں یہ مالک ہیں، اس کے دوسرا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. حدیث پاک مشہور ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالی عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو یہ جو جس کو ملا وہ میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقسیم سے ملا، تو اللہ تعالی نے سارے خزانوں کا اپنے محبوب کو مالک کر دیا، یہ بانٹتے ہیں، تو اس لیے وہ ایسی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں. رزق اس کا ہے کھیلا دے، یہ ہے رب ہے مولوی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھیلا دے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کرسی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کرسی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک مختار بنایا، محبوب کیا مالک مختار بنایا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک اگر ذہن نشین کر لیں گے نا تو انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. بخاری شریف جلد دوسری پیج نمبر 558 558، اسی طرح یہی حدیث بخاری شریف جلد دوسری پر 975 پیج پر بھی ہے، مسلم شریف جلد 2 پیج نمبر 250. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں، یعنی مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی مطلب وہ تشویش کی بات نہیں ہے، گھبرائیں نہیں. میں نے دنیا میں مثالیں میں آپ کو دے ہی دی نا کہ ہم ایک دوسرے کی چیزیں ایک دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہی ہیں، تو جب ایک دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وسوسہ نہیں آتا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اگر منسوب ہو تو وسوسے شیطان ڈالتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ گوشت پاک کا بکرا ہے تو ہزار وسوسے شیطان ڈالے گا، حرام ہو گیا، بدعت ہو گیا، شرک ہو گیا، چنی چنا ہے نا، یہ سب ہو گیا. اچھا اور اگر یہ کہیں آپ، آج کل تو قربانی کے دن ہے، بھائی یہ بکرا کس کا ہے، آپ بولیں گے میرا، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. گوشت پاک کا بکرا کہو تو ہزار وسوسے ہے، اور میرا بکرا کہو تو کوئی وسوسہ نہیں. تو گوشت پاک کے نام پر جو بکرا منسوب ہوا وہ بھی اللہ کا ہے، آپ نے جس بکرے کو میرا بکرا کہا حقیقت میں وہ بھی اللہ کا ہے. تو یہ نسبتیں مجازی ہیں، گوشت پاک کے بکرے سے مراد یہ کہ یہ بکرا اللہ کا نام لے کر ہی ذبح ہوگا یا غوث کر کے وہ چوری نہیں پھیرے گا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح ہوگا. اور اس بکرے کا گوشت جو ہے یہ پکا کر یا کچا یہ گوشت پاک کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کیا جائے گا کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچائے. گوشت پاک کے بکرے کے معنی یہ. اور میرا بکرا, اب آج کل ہم کہیں گے میرا بکرا, میرا بیل, میری گائے, میرا اونٹ, ہمارے ابو کا اونٹ, ہمارے ابو کا بکرا, آج کل تو یہ کہنا شروع کر دیا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سارے جو کہتے ہیں نا میرا بکرا تیرا بکرا, کسی کا نہیں ہے, حقیقت میں اللہ کا ہے. اور یہ ذبح کرتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی ذبح ہوگا اور اللہ کے نام پر ہی قربانی ہوگی, بلکہ اس میں بندے کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ بندے کی طرف سے قربانی ہوئی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ دعوت اسلامی میں آنکھیں بند کر کے آ جائیں, انشاءاللہ مل جل کر اللہ کی رحمت آقا کے کرم سے وایا مدینہ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عابد رشید اتاری ہے اور میں ملیٹینٹ سے بات کر رہا ہوں. پیرو مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے, ابھی ہمارے ادھر باب المدینہ میں کچھ علاقوں میں زبردست بارش ہو رہی ہے اور کڑکڑاہٹ کے ساتھ بجلی کی آوازیں آ رہی ہیں اور بجلی مسلسل چمک ہمیشہ ہے کہ کہیں گرنے کا بھی ڈر ہے اور بارش بھی تیز ہے, تو ان کی کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, جو سننے والے ہیں ان کو کیا اس میں کرنا چاہیے, اگر اس بارے میں مدنی پود ارشاد ہو جائیں تو کرم ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوریا کلمات کے بارے میں ہے اس کی روایت, میں نے بھی کچھ لکھ کر رکھی ہے دعائیں اپنے پڑھنے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تلاش کر رہے ہیں اسلام بھائی, یہ مل گئی. یہ بادل کی کرچ اور بجلی کی چمک کے وقت پڑھنے کی دعا, آئیے مل کے پڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اس کا ترجمہ بھی ہم عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں, اے اللہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ فرما اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں عافیت سے نواز. ہوا بھی چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, تو ہم تو یہاں اندر ہیں پتہ نہیں چل رہا. بجلی کی آوازیں تو ہیں, بادل کڑک بادل گرج ہے, ہاں بارش ترچھی جا رہی ہے, ہوا چل رہی, آندھی کی علامت ہے. تو جب آندھی چلے تو اس کی طرف منہ کر کے, آندھی کی طرف جہاں سے ہوا آ رہی ہے, جیسے یوں بارش آ رہی ہے نا یوں ترچی, تو اس کا مطلب ہوا یہاں سے آ رہی ہے, تو اب اس طرف رخ کرنا ہے اس طرف. جب آندھی چلے تو اس کی, آندھی منے ہوا, تو جب تیز ہوا کو آندھی بولتے ہیں, تو جب تیز ہوا چلے آندھی چلے تو اس کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کر یہ دعا پڑھے, جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں نا, اس کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. اس طرح بیٹھ کر یہ دعا پڑھے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہی وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشری ما ارسلت به. اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے اور جس چیز کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احتیاطوں کا بھی کچھ انہوں نے, ہاں یہ ماشاء اللہ ٹوٹے ہوئے تاروں سے دور رہیں جب بارش برس رہی ہو, بلکہ بارش کے سیزن میں احتیاط کی جائے, ٹوٹے ہوئے تاروں سے دور رہیں, بجلی کے کھمبوں کے قریب نہ جائیں, اور گیلے ہاتھوں سے بجلی کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں الیکٹرانکس آئٹمس ان کو ٹچ نہ کریں, چھوئے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ابھی بجلی کے تار اور جو آپ نے پول کا بھی جیسے لکھا ہے نا کھمبے, تو کل کی بارش کی ایک اطلاع ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ ایک ہی خاندان کے بابا دو بچے انتقال کر گئے, اور ایک بھائی کا بیٹا تھا اور ایک بھائی کی بیٹی تھی, وہ دونوں الگ الگ جگہوں پر تھے اور دونوں کو کرنٹ لگا. اور سب کو ایک کا تو یہ پتا چلا تھا کنڈے کا تار لگا تھا نا, جو بجلی کے کنڈے جو لگاتے ہیں, تو بارش کی وجہ سے یہ ہوا کی وجہ سے وہ کنڈا جو تھا وہ تار گرا, گر کر وہ پول پر لگا اور وہ بچہ پول پر پڑا ہوا تھا, تو وہ کنڈے کا جو تار تھا وہ اس سے وہ کرنٹ پول میں پھیل گیا اور وہ بےچارا بچہ انتقال کر گیا. تو ایک ہی خاندان کے دو بچوں کا یہ مجھے پتا چلا. تو اب یہ کہ اس میں احتیاطیں بھی کریں اور اللہ کریم, ظاہر پتا یہی چلتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہوں گے, تو اللہ کریم ان کی بھی میں گھر والوں کو صبر بھی دے. آمین. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نمبر 504. میٹھے میٹھے سانی بھائیو, کس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے. بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں, ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں, حالانکہ جب آندھی چلتی مطلع ابر آلود ہوتا یعنی بادل گرتے, تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, جس دن آندھی چلتی یعنی تیز ہوا چلتی اور آسمان پر بادل گھر جاتے, تو نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور یعنی روشن چہرہ اس کا رنگ متغیر ہو جاتا یعنی تبدیل ہو جاتا, رنگ بدل جاتا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اضطراب یعنی بے قراری کی وجہ سے بے چینی کے سبب کبھی اندر تشریف لاتے کبھی باہر تشریف لے جاتے, پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا, اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. ایک ولی اللہ کی حکایت سنیے, حضرت سیدنا عطاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے، اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جسے حاملہ عورت کا درد ذہن ہے، یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت جس طرح عورت کا حال ہو جاتا ہے، اس طرح آپ بے قراری کا آپ کے وجود سے اظہار ہوتا ہے، ایسے گھبرا جاتے ہیں. تو یہ حضرات جو مطلب جتنے نیک ہوں گے، جتنے نیک تھے یہ اولیاء کرام، اولیاء کرام ہوتے ہی نیک ہیں، ایک سے ایک ان کے درجے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا عطا یہ غالباً تابعی تھے، یہ عطا تو یہ مطلب اتنے بڑے ولی اللہ تھے، تیز ہوا سے کس طرح ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ان پر خوف طاری ہو جاتا اور ہم تالیاں بجاتے ہیں، ان کو مذاق سوچتا ہے. کئی لوگ یہ اس وقت سوشل میڈیا پر لائیو دے رہے ہوں گے، دنیا میں مزے لے رہے ہوں گے اور اس کی طرح طرح کے پکچر لے رہے ہوں گے، اس کی موویاں بنا رہے ہوں گے اتنے تلطف کے لیے. اگر عزت کے لیے کوئی مووی بناتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کروں گا، تو یہ اس کا اقدام ثواب کا ہے، ورنہ ظاہر فضول ہے اگر کوئی ایسی اچھی نیت نہیں ہے اس میں. تو جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، تو گناہ گار میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ یہ ہے غفلت بری حرکت، اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اسی سے موضوع سے ملتا جلتا ایک سوال بھی ہمارے پاس ہے، وہ چلا رہے ہیں. تنویر اتاری عرض کر رہا ہوں. حضرت بابا جانی آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ اگر جب زلزلہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کل بھی مرنا ہے تو آج بھی مروں گا، کیا ایسا بولنا جائز ہے؟ اور آپ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے مدنی ماحول میں استقامت ملی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کی صورتیں ہی بن رہی ہیں کہ اگر کوئی واقعی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کا یہ ذہن ہے کہ مجھے مرنا تو ہے، جیسے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ موت میری محافظ ہے، جب تک اس کا وقت پورا نہیں ہوگا اس نے آنا ہی نہیں میرے پہ، تو یوں وہ مطلب اگر اسی بات کرتا ہے تو اس پر کیا حکم شرعی لگے گا؟ اور یہ جو اس طرح کی باتیں دوران زلزلہ شاید نہیں کہیں گے، جیسے جنہوں نے زلزلے کا مزہ نہیں چکھا ہوتا نا، وہ ایسی باتیں کریں گے. جب زلزلہ آتا ہے بغدر کیسے مچتی ہے میدان کی طرف، نہ بچہ یاد آتا ہے نہ بوڑھی ماں یاد آتی ہے، بھاگو بھاگو جان بچاؤ. تو ایسے میں کوئی کہے نا ہلتی ہوئی عمارت کے پاس کھڑے ہو کر کہ کل بھی موت آنی ہے آج بھی موت آنی ہے، میں تو کھڑا ہوں میں نہیں جاتا، تب اس سے بات کریں گے. تو یہ بس یہ لوگوں کی خالی فضول باتیں، اپنی ہوشیاریاں کرنی ہے. ایک بار مجھے کوئی اطلاع ملی اس طرح کی مار دینے کی، کبھی کبھی آتی ہیں اطلاع، تو کوئی سی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، کوئی پارٹی تھی میرے پاس سرمایہ دار آدمی، تو وہ باتوں مجھے کہنے لگا، شاید ہم ون ٹو ون ہی تھے، کہ آپ تو موت سے نہیں ڈرتے نا. میں تو ڈرتا ہوں. اب میں جھوٹ کیسے بولوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، ورنہ یہ آر اے سی این اور کیوں ہوتے، یہ گن مین اور کیوں ہوتے؟ تو خالی خالی ہوشیاری کرنا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، ابھی بلی میاؤں کرے گی تو ریس ہو جائے گا، کتا بھونکے گا تو خوف کے مارے بھاگتے بھاگتے گر پڑے گا، تو بولنا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. تو ایسی نہیں بولنی چاہیے بات، دل میں جو ہے نا وہ آدمی جب بولنے کا موقع ہے نا تو منافقت نہ کرے، بتا دے میں ڈرتا ہوں. ارے کون ہے آپ میں سے جو بولے گا میں موت سے نہیں ڈرتا؟ خالی بولتے ہیں موت سے نہیں ڈرتا. ہاں واقعی اللہ کے نیک بندے نہیں ڈرتے تھے، اولیاء کرام کے سے واقعات ہیں، وہ بالکل یعنی کہ وہ ظالموں ظالم بادشاہوں کے سامنے اعلیٰ درجے کا جہاد ہے، وہ حق بات کہتے تھے، نہیں ڈرتے تھے. لیکن ہم لوگ تو ظاہر دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں سیدھی بات ہے، ایسی ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. بارش کے دوران یہ امیر سنت کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا, اس پر سوال آیا ہے, اختر علی ہیں, بارش کے دوران اگر بائک چلاتے ہوئے بارش کا پانی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ جس جو پانی کے چیتے اڑے یہ ناپاک تھے, پتہ ہی نہیں چلتا اس کا, گٹریں بھی مل جاتی ہیں, فلاں ہو جاتا ہے, یہ دلائل چلیں گے نہیں. پھر برستی بارش میں تو پھر تو اور رعایت ہو جائے گی, تو بہتا پانی ہے, بارش بھی برس رہی ہے, پانی بھی بہ رہا ہے, تو اب تو اس میں بلی بھی مری ہوئی تیر رہی ہے, تو کتا بھی تیر رہا ہے, اور بہت کچھ فضلے بھی تیر رہے ہوتے ہیں. تو پانی جو ہم تک پہنچ رہا ہے, اب واقعی اس میں کوئی ذرہ ایسا ہے یا اس کا رنگ بدلا ہوا ہے نجاست کی وجہ سے, یا اس میں نجاست کی وجہ سے بو ہے, یا نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ ٹیسٹ تبدیل ہے نجاست کی وجہ سے, تو وہ پانی اگر لگا نا تو ناپاک کرے گا, ورنہ سارا سیوریج جو ہے گٹر لائن اس سمندر میں ہی تو جاتی ہے, کیا کرو گے سمندر کا, کیا کرو گے؟ تو ظاہر ہے سمندر میں وہی اصول جو میں نے عرض کیا کہ ناپاکی کی یہ صورت بنتی ہے, لیکن اس کی نوبت کہاں آتی ہے؟ نہ بارش میں آتی ہے نہ سمندر میں آتی ہے, اور اگر آ گئی تو اصول موجود ہے تب ناپاکی. خاما کا وہمات پال لینی چاہیے, وہ کالے کالے وہ بہت سارے وہ چھیٹے اڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں پہ, وہ خاص کر ہوائی چپل لے کر جو چلتے ہیں نا ان کے, تو یہ وہمات میں نہ پڑے, کپڑے پاک ہیں, کیونکہ کوئی علامت ہی نہیں ہے اس پہ نجاست کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آصف سردار, آصف اسرار ہیں یا اسرار, کسی کو گناہ سے روکنے پر کہا قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا, اس نے کہا تب تک دیکھا جائے گا, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ قیامت کے حساب کتاب کو اس نے ہلکا جانا, کیوں بھائی یہ کفر ہے, قیامت کے حساب سے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی بے خوف نہیں, انبیاء کرام بھی ظاہر اس سے پناہ مانگتے رہے اللہ تعالی سے, کسی نے بھی کبھی بے خوفی کا اظہار نہیں فرمایا. ہم سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کے قہر و غضب سے, بلکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہوا, بے حساب تو بے حساب بخش کہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. تو بے باقی ہے, یہ بے باقی بڑے خوف کی بات ہے. جامی رضا ہیں, کہتے ہیں جانوروں کے کانوں میں علامت کے لیے سوراخ کر کے ٹوکن نمبر ڈالا جاتا ہے, کیا یہ عیب شمار کیا جائے گا؟ اب بہار شریعت وغیرہ میں تو لکھا ہے کہ کانوں میں سوراخ ہونا یہ ہے ایسا عیب, قربانی ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہے, یہ لکھا ہے. اب آج کل تو یہ ٹوکن لٹکاتے ہیں اس میں, اور کوئی صورت کی جائے اس کی علامت کے لیے اس کانوں کا سوراخ کر کے ہی اس میں لگانا کیا ضروری ہے؟ باندھا بھی جاتا ہوگا, گلے میں پٹا ڈال کر اس میں لٹکا دے, گلے میں اسے خوبصورت پٹے تو لٹکاتے ہیں, تو نمبر کا بھی ایک ڈوری میں نمبر لکھ کر جو ٹوکن یہاں لٹکایا سورا کر کے وہ گلے میں لٹکا دے, اس کے الٹرنیٹ تو موجود ہے نا, نشانی کے لیے کان چیر بھی دیتے, تو یہ ہے عیب ہے, لیکن ایسا عیب ہے چیرنا چیرا ہوا کان بھی مکر تنزیح قربانی, نہ ناپسندیدہ فعل ہے یہ قربانی کے تعلق سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاطف شہزاد ہیں, یہ ویب سائٹ جو ہماری ہے اس پر جو لائیو چیٹ کے ذریعے سوال آیا ہے وہ ہے, کیا گوشت فروش کو بطور جانور کی کٹائی کی رقم قربانی کی کھال دے سکتے ہیں؟ ناجائز ہے, ناجائز ہے. عمر فاروق ہیں کہتے ہیں کیا احرام کو گرہ لگا سکتے ہیں؟ مکروہ ہے. مکروہ ہے. اچھا یہ طالب اتاری ہیں کہتے ہیں اگر ہم حج پر نہیں جا سکے تو کیا حج کی یاد میں اپنے وطن میں احرام پہن سکتے ہیں؟ یہ تنفیر عوام کا باعث تو ہوگا. اگر عوام میں پہنے گا لوگوں کو پتا چلے گا تو مذاق بنائیں گے, باتیں بنائیں گے, بچنا چاہیے. یہ اسلامی بھائی ہیں ہنگری مقام میں, وہاں سے کہتے ہیں کہ کتنی عمر سے بچے کو مسجد میں لے جانا چاہیے؟ میرا 2.5 سال کا بچہ ہے, کیا اس کو مسجد میں لے جا سکتا ہوں؟ ایسا بچہ جس سے ذنے غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, ہوش ہی نہیں ہے, جسے پیمپر بھی پہناتے ہیں, پیمپر سمیت بھی اس کو لے جانا مسجد میں جائز نہیں ہے. تو ایسا بچہ جس سے نجاست کا گمان ہے, ذنے غالب ہے, تو اس کو لے جانا ناجائز اور گناہ. اور اس سے بڑا بچہ کہ جو بول دیتے ہیں کہ ہم کو پیشاب لگا ہے, یا اس کو مسجد میں لانا, یہ مکرو تنظیحی ناپسندیدہ مگر گناہ نہیں ہے. اور جب اس سے بڑا بچہ ہے, کیونکہ اس میں بھی شبہ تو ہے نا کہ کبھی اس کا بھی نکل جائے جو بول دیتا ہے, اور اس سے بڑا بچہ جیسے کہ یہ بڑے بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی امکان نہیں ہوتا ایسا, وہ خود ہی واش روم بھی چلے جاتے ہیں اور ترکیب بنا لیتے ہیں, تو اس میں کوئی اور وجہ ممانعت نہ ہو تو جائز ہے, لے جانا چاہیے. لیکن وہ بچے جو مسجد میں کبڈیاں کھیلتے ہیں اور ہو گو کیرا کرتے, ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوتے ہیں اور اٹھا پٹک کرتے ہوں گے, تو وہ بھلے وہ 100 سال کا بچہ بھی ہے, اگر جو بچہ نہیں ہے تو اس کو مسجد سے روکنا واجب ہے اس پر جس کو اختیار ہے. مسجد کو حدیث پاک میں شور و غل سے بچاؤ. تو یہ بعض بڑے بچے بھی یوں استنجا اور ان تو سب ہوش ہوتا ہے لیکن مسجد میں شور مچاتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی نماز دشوار کر دیتے ہیں, اتنے ناسمجھ ان مانوں کا ناسمجھ ہوتے ہیں. سمجھدار بہت ہوتی ہیں, پڑھنے میں ہوشیار ہوتے ہوں گے, لیکن جب ایک سے دو ہوتے ہیں نا اکیلے ہوں گے تو شرافت سے بیٹھے رہیں گے, ایک سے دو ہوئے تو ہوا شور, اور تین ہوئے تو مچی بھگدڑ. تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں سمجھا بجھا کر لایا جائے اور اس پر کنٹرول کیا جائے. لانا چاہیے صرف اسی صورت میں جبکہ یہ مسجد کے آداب کو پامال نہ کریں اور لوگوں کو تکلیف نہ دیں, ورنہ لائیں گے تو گناہگار ہوں گے کہ پتہ ہے یہ شور مچائے گا اور شور مچا رہا ہے, تجربہ بھی آپ کو, اور اس کو لے بھی نہیں جا رہے آپ مدے سے اپنے کام میں, یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, اس کو تو گناہگار ہوں گے اس طرح کرنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مسائل تراویح میں ہوتے ہیں زیادہ تر, جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں, کہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالی محفوظ رکھے. ایک بار وہ مجھے کسی صحیح بھائی نے بتایا تھا کہ اپنے بچے کو لے گئے تھے, وہ یوں سمجھدار بچہ تھا لیکن بہرحال, تو وہ اب جب سب نے عید کی نماز شروع کی نا, اب اس نے دورہ شروع کر دیا, اب آزاد ہو گیا نا کہ اب تو نہ ابو روکیں گے نہ چاچو روکیں گے, سب نماز پڑھ رہے ہیں, اتنا اس کو شور ہوگا نا. اب یہ ادھر سے ادھر نکلتا ہے تو وہ کسی نے تیبند پہنی ہوگی تو یوں کر کے گھسا تو تیبند میں پھنس گیا, اس کے اوپر اندر چڑھ گیا. اب جو ہوا تماشا, کس کی نماز بچی اور کسی نہیں بچی, یہ پردہ اس میں. اس طرح کے بچوں کو نہ لے جایا جائے مسجدوں میں, عید میں بھی نہیں لے جانا چاہیے. کہ اگر یہ ایسے ہیں بچے آپ کے, یہ اتھرا بولتے ہیں ہماری اس میں میمنی میں اتھرو ہے, تو اتھرا بچہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, شریف ہونا, وہ بس لے جایا جائے. دو بھائی ہوں گے تو بھی یہ اس میں مطلب کشتیاں کریں گے کبڈیاں کھیلیں گے, ایک کو لے جا جائے باری باری, ایک کو میٹھی عید میں ایک کو بکری عید میں, جبکہ یہ اکیلے شریف رہتے ہیں تو, ورنہ وہ اکیلا ہی تھا جس کا کارنامہ میں نے ابھی آپ کو سنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں امیہانی اتاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں. آپ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی اچھا ہے. آج ہمارے یہاں ذوالحجہ کی چاند رات ہے. آپ نے ابھی سے ہی مدنی مذاکرے شروع کر دیے ہیں, دیکھ کے دل بہت ہی خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. قربانی کا جانور گھر پر خرید کر لے جائیں اور گھر والے اگر ناراض ہو جائیں تو ان کو کیسے منائیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. گھر والوں سے مشورہ کر لیتے نا کہ لائیں کہ نہیں لائیں. اب وہ گھر میں ایسا ہے نا کہ ہر ایک کے گھر میں سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی ہے, جو ویسے پالتے ان کو تجربہ ہوتا ہے. ہمارے قربانی کا جانور لاتے اور پکے فرش پر بیچارے کو کھڑا کر دیتے, پھر وہ بیچارہ پیشاب وغیرہ کرتا ہے, واش روم کا تو بولے گا نہیں. اور آپ نے بھی باندھ کر رکھا ہے, بولنے والا ہو تب بھی اس کو کون پہنچائے گا واش روم؟ تو یہ پھر وہیں سب کچھ کرتا ہے, پھر کبھی یہ ٹانگ پھسلتی ہے کبھی وہ ٹانگ پھسلتی ہے. یہ بلا وجہ کی بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر آپ کو پکے فرش پر رکھنا ہے تو بھی اس کے کوئی بجری کی ایک آدھ گاڑی منگوا لیں. اس رکھنے کا شوق ہے قربانی کے اندر, لوگ رکھتے ہیں تو 2-5 ہزار روپے اور خرچہ کر دیں. یہ بجری ہوگی یا مٹی ہوگی نا, اس پر اس کو جمے گا. یہ قربانی کا جانور ہو یا ویسے, تو آج کل یہ گھروں میں پکے فرش پر رکھ کر جانور کو بیچارے کو تکلیف دیتے. شاید اس کا خون بھی سوکھ جاتا ہوگا تکلیف سے, گوشت بھی ہو سکتا کم ہو جاتا ہو, بہت دن پہلے لے لیتے ایسا نہ کیا. تو اب قربانی کا جانور لے آئے, آپ گھر والے ناراض ہوتے ہیں تو کسی دوست کیا رکھوا دیں. اب ناراض ہونے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ یا تو سنبھالنا اس کو, گندگیاں کون صاف کرے. آپ تو لے آئے پھر آپ تو چلے جائیں گے, کہ بچہ چھوٹا بچہ بھی ہے نا, جب ہنستا مسکراتا نا تو ابو کو پیار آتا ہے, چومتا چاٹتا جاؤں شروع کیا تو امی کو ٹکا دیتا ہے, اب تیری باری تو سنبھال اس کو نا. ہمارا بچہ ہم اس کو کس لے, تو پیاس سے ہمارے ساتھ تو میٹھا لگے, باقی جہاں روئے تو اس کو پھینک دو امی کی گود میں, یہ چپ کرائے گی, یہ ہماری ماسی ہماری نوکرانی ہے, یہ بچے سنبھالے گی. یہ سلوک مطلب بچوں کے امی کے ساتھ ہوتا ہے, خود کو چپ کروائے نہیں آتا سیکھ جائیں گے, اس کو بیچاری کو راحت دے. اس طرح جانور آپ کو تو مزہ آئے گا رسی لے کر, او سب کے سامنے کتنے کا لیا اور اتنے کا لیا, او گھوم رہے مزے سے, دوڑ رہے دوڑا رہے یہ بچے. اور صفائی اس کی امی کرے گی جو یہ گند کچرا کرے گا, تو اس لیے ہو سکتا منع کرتے ہوں, تو واجبی تو ہے منع کرنا. پھر گھاس چارے گا خرچہ بھی ہوگا, کھلانا ثواب ہے اس کو, لیکن بوجھ تو جیب پہ پڑے گا نا. یہ بے بے کر کے کسی کی نیند کمزور ہوگی تو رات میں بے بے کرے گا, اکیلا اس کو وحشت ہوگی, جگہ نہیں ہے, رات کو یہ چیخے گا تو اس سے نیندیں خراب ہوں گی, بچے ڈرے اگر تو اس لیے جانور لانا ہو گھر کے لیے. تو یہی مشورہ ہے کہ اتفاق رائے سے لیا جائے تاکہ گھر کا نظام خراب نہ ہو, بد نظمی نہ ہو اور دل آزاریاں نہ ہو. قربانی کے جانور کا منع کرتے ہو, تم کو خوف نہیں ہے خدا کا, پھر یہ لڑائی جھگڑے. قربانی کا جانور کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خود بھی قربانی کا جانور بن جائے, اس کے ساتھ ساتھ سب اصول کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ہمیں ادھر اطراف میں چاروں طرف جانور ہی جانور جو ہے نظر آ رہے ہیں, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کے سنگھ ہیں بڑے پیارے پیارے سے, کچھ گلائی میں کچھ کے جو ہے سنگھوں کو جو کاٹا ہوا ہے. ابھی ایک سنگھ ہے, اس کے کچھ سنگھ نظر آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے سنگھ ہیں. اور اگر ہم اور مزید آگے کی جانب چلیں تو یہاں پر بھی جو ہے ہمیں کچھ جانور نظر آ رہے ہیں. بابا ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہیں, یہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے بابا جان سے کہ جانوروں کے سینگ نکال دیتے ہیں, کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ اب جیسے اس کی کھال اندر سے دکھ رہی ہے تو جن کو منڈا کر دیتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ بابا یہ دیکھیں, یہ جانور ہے اور یہ اب یہ جو ہے وہ ٹکر مارنے کی بھی کوشش کر رہا ہے لیکن غلطی ہماری ہے کہ ہم اس کے اتنے قریب کیوں جا رہے ہیں. اب یہ اس کے سنگھ جو ہے وہ کاٹے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. اب جس جانور کے اس انداز سے سنگھ کاٹ لیے گئے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, یہ عیب میں آئے گا یا خوبصورتی میں آئے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں. جتنے اب بھی ہم کو جانور آپ نے دکھایا نا یہ تو سب اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو تو سینگوں کے تعلق سے تو یہ قربانی کے لیے بے عیب ہیں, ان کی قربانی جائز ہے. جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو, کھوپڑی تک ہوتا ہے, جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو, اس کی قربانی نہیں ہوتی. البتہ بہت دنوں پہلے وہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا اور بعد میں یہ زخم اس کا بھر گیا تو اب بھی عیب جاتا رہا تو قربانی کے قابل ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا کمپیوٹر ہے کہ نہیں آج؟ ان قریب کمپیوٹر ہیں انشاءاللہ. آج نہیں ہے باپا, ان قریب ہے, ان بعید. زیائی کمپیوٹر, ابراہیمی کمپیوٹر اور قربانی کمپیوٹر, حج کمپیوٹر, عرفاتی کمپیوٹر ہو, مینا کمپیوٹر ہو. میرے یہ بعد میں آئیڈیاز آئی, اب ٹائم نہیں ہے کہ مینا کی کچھ ہسٹری اس میں بیان کر دی, شیطان کو کنکریاں مارنے کا تذکرہ ہو گیا, مزدلفہ کا کمپیوٹر, مزدلفہ مدنی منع کو بولنا ہو شاید نہیں آئے گا لیکن نام رکھ دیں مزدلفہ کمپیوٹر, تو مزدلفہ میں حاجی کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے سوال جواب, تو اس میں لوگوں کو معلومات بڑی ہو جائے گی اور ایک رونق. تو روز ایک کمپیوٹر ہو اگر آپ تیار کر سکتے تو. جی بابا انشاءاللہ کوشش ہے نا. تو یہ ہمارے رضوان مدنی نے حج کمپیوٹر, ان کے بعد دو کمپیوٹر ممکن ہے. میری بات ہوئی تھی تو حج کمپیوٹر, یہ ماشاءاللہ ان کے بچے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, ذہین ہے. جیسا کمپیوٹر آپ چاہیں گے دو ہیں ان کے پاس, آپ اس میں ڈال لیں گے اس کو انشاءاللہ. مزدلفہ کمپیوٹر بھی ان کے بچے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, مزدلفہ ادھر چلا گیا. چلو آ گیا, مبارک ہو. تو یہ بن جائے گا, حج کمپیوٹر ہے, عرفات کمپیوٹر ہے, حج یہ بنا چکے ہیں, حج کمپیوٹر. عمرہ کمپیوٹر بھی بن سکتا ہے, طواف کمپیوٹر بھی بن سکتا ہے. سبحان اللہ. ہاں تو طواف کے کچھ مسائل اس کو رٹا دیں آپ, لوگوں کی معلومات اور دلچسپی, اچھی نیت ہوں گی تو ثواب. اس معنی یہ مدنی منع کا خاندان, اڑوس پڑوس, کٹم قبیلہ, یہ سب مدنی چینل پر گھیرا ہو جائے گا. یہ اس معنی کئی مدنی پھول ان لوگوں کو مل جائیں گے, سب ثواب کے کام ہے. روز ایک کمپیوٹر کل سے انشاءاللہ. اور آج ہم مکہ مدینے کی بات ہو رہی ہے تو آج ہم آپ کو ایک سوال امیر سنت سے ہم پوچھتے ہیں اور آپ کو اس میں کچھ زیارت بھی کرواتے ہیں. 11:01 بھی ہو گیا, میں نے اعلان 11 کا کہا تھا. ایک اعلان بھی ہے بابا, کیا کرنا ہے؟ 11 کا کہا تھا میں نے. وہ اعلان یہ ہے کہ عشر ذی الحجۃ الحرام میں یوں تو آج سے ہی مدنی مذاکروں کا آغاز ہوا ہے, کل سے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو حاضرین ہوں گے ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی, روزانہ ایک نام نکالا جائے گا اور بڑی رات کو انشاءاللہ کسی بھی ایک کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. کیا بات ہے, سفر مدینہ کے لیے ٹکٹ پیش کیا جائے گا. الحمدللہ ابھی تو ایک ہے, اگر اور بھی آ گئے تو ہو سکتا ہے روزانہ ہو جائے جس طرح ماہ رمضان شریف میں. ایسا کوئی ایسا سسٹم بناؤ ساتھ میں, یہ تو ہو گیا کہ جو 12 دن تک مسلسل آئے اور روز حاضری لگائے اور آخری رات ان کے لیے حج کا قرآن دازی. مرحبا مرحبا. اس کی 12 دن کی حاضری لازم, اور وہ آ کر اس کی گھڑی کا ٹائم دے دیں گے اتنے بجے وہ حاضری لگائے اور جاتے وقت بھی حاضری لگائے, یعنی حاضری لگا کے پھر فرار ہو جائے. کل سے ہم آج ہی مجلس بنا لیتے ہیں, کل سے ترکیب بنائیں حاجی کی وہ روز حاضری ہو. یہ بھی ہے نا کہ مطلب یہ بھی حکمت عملی ہے کہ یار کسی طرح مطلب یعنی کہ بزرگوں کا فرمان ہے نا کہ ہمارا بس چلتا تو تم کو ہم گھول کر علم دین پلا دیتے, تب بھاگتے ہیں. اگر فلمیں دکھاؤ تو حاضری حاضری ہے, ڈرامے دکھاؤ حاضری حاضری ہے, اور علم دین سکھاؤ یہ مصروفیت, گھر دور ہے, دکان دور ہے, دیر سے چھٹی ملتی ہے, باقی گناہوں بھرے سلسلوں کے لیے چھٹی ہے. ایسا نہیں کرو یار, ابھی تو نیکیوں کے دن ہے, عبادتوں کے دن ہے. تو یہ عمرے کا ٹکٹ حج کا ٹکٹ ہم کیوں دیتے ہیں؟ ترکیب بناتے ہیں نا اسی لیے کہ کسی طرح لوگ نیکیوں کی طرف آئیں, دور بھاگ رہے ہیں یار. ان کو تو صحیح بات ہے کہ وہ نماز پر بھی کوئی انعام دینا چاہیے کہ جو سارا سال تکبیر اولا میں نماز پڑھے نا, تکبیر اولا پہلی صف میں امام کے علاوہ, امام تو پڑھ لے شاید, تو اس کو بھی قرآن دادی کر کے حج پہ بھیجنا چاہیے. فیضان مدینہ میں جو سارا سال ہفتے میں ایک چھٹی بھی دے دینی چاہیے, اور مدری قافلے میں جائے تو تین دن کی چھٹی اس مسجد کی, بارہ دن کی چھٹی, تو اس طرح جائز ہو تو یہ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ پھر وہ حج کی ٹکٹ کے لیے نماز پڑھے گا, اللہ کے لیے پڑھے گا یا نہیں, تو یہ علماء سے مشورہ کر کے کسی مسجد والے یہ کر سکتے ہیں, دارالفتاء اہل سنت سے مشورہ کر کے کہ یہ ترغیب کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا کیا, یہ کرنا چاہیے. فیضان مدینہ میں پہلی صف میں جو روزانہ حاضری لگوائے پانچوں ٹائم, حج پہ بھیج دینا چاہیے اس کو سارا سال. ہے مشکل اسے اس طرح سارا سال کہ گیپ نہ ہو, ناغا نہ ہو, لیکن دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی کے بعد اس کا اعلان کیا جائے, رمضان شریف میں اس کی قرآن دازی ہو, رونق ہی رونق, رونق در رونق. صلو علی الحبیب. آپ نے بھی بجری فرمایا تو سوتی ہے وہ تحریری پیغام آیا تھا کہ پنجاب میں بجری کرش جو مٹی ٹائپ کی ہوتی ہے نا, شاید اس میں کنکر ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں جو, اچھا اس کو کہتے ہیں. میں سمجھا باجرے کو بھی سمجھے ہوئے بجری, اس میں غالباً اس کو کہتے ہیں بھالو ریت جو آپ فرما رہے تھے نا. ہاں بھالو ریت, جو بھی نرم نرم ریت ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے جس میں ان کے پاؤں کھب جائیں, یہ ان کو پھسلن نہ ہو. تو یہ مٹی کوئی سی بھی ہوگی نا, گلی میں جو مٹی پڑی ہو, اگر جیسے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں مٹیوں کے پاس جگہ جس میں پتھر نہ ہو, وہ مٹی آپ خود اٹھا کر لے آئیں جمع دیں. ایسے بچے بھی لا سکتے ہیں جن کو مشقت نہ ہو, یہ پیالہ بھر بھر کے اگر وہ اپنے شوق سے لا سکتے ہیں تو, یہ نہیں بائی آرڈر نہیں, ان کو مشقت میں نابالغ بچوں کو ڈالنا جائز نہیں ہے. یہ بھر کے لے آئیں, ڈالتے رہیں گے کھیلتے رہیں گے تو بھی یوں بھی ڈھیر ہو جائے گا مٹی کا. مقصود مٹی ہے نرم چیز, یعنی زمین نرم ہے نا جہاں, تو وہاں مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود ہی مٹی کی زمین ہوتی ہے. تو یہ جو کچی آبادیوں میں کچے گھروں میں جہاں ہوتا ہے, تو وہاں مٹیوں کا حصہ ہوتا ہے, پارک ہوتے ہیں, پارک میں بھی کھڑا کر دیا تو بھی نرم ہوتا ہے, اس میں بھی مٹی ایکسٹرا ڈالنے کی حاجت نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں لاؤں اختتام کی طرف, گیارہ بج گئے, لیکن تشویش یہ کہ باب المدینہ بڑا شہر ہے, اب وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے جماعت دو دن کے بعد, تو یہ آئیں گے کیسے؟ شروع میں بھی پونے نو بجے یہاں جماعت میں آیا تو مایوسی تھی, بیس تیس عیسائی بھائی تھے, میں یہی سوچ رہا تھا کہ ساڑھے آٹھ کریں گے تو پتہ نہیں یہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پاپا آج آپ سے عرض کرنی بھی تھی, ہاں یار نو بجے جماعت ہونی چاہیے ماشاء اللہ, تاکہ لوگ, کیونکہ وہ ان کے علاقوں میں پونے نو ہو, ہمارے یہاں ساڑھے آٹھ ہو, وہ یہ بےچارے سارے گاڑیاں بھریں گے, وہ یہ تھوڑی اتنا جذبہ ہے کہ وہ ہمارا کوئی مسئلہ کوئی سوال جواب چھوٹنا نہیں چاہیے, یہ تھوڑی منتیں کرنی پڑتی ہوں گی, بلانا پڑتا ہوگا, فون کرنے پڑتے, آ جاؤ گاڑی تیار ہے, آ جاؤ گاڑی تیار ہے. ہاں ان کو بولو کہ جو بھی آئے گا وہاں عشاء کی نماز پڑھے گا, اس کو پانچ پانچ سو روپے ملیں گے, پھر دیکھو آپ پھر گاڑی گاڑا کوئی بھی خالی نہیں رہے گا, سب بھر جائیں گے. تو اس طرح خیر نو تو میں نے وہ کہہ دیا, ویسے ہی کہا پونے نو باقی رکھنی چاہیے, یوں سمجھنا ہے نا. ہاں اور ناظرین کا بھی مسئلہ ہے, ناظرین کو بھی حاصل کرنا ہے ہمیں, وہ پنجاب میں اصل خاص کر وہ جلدی سونے کا, پھر اندرون سندھ بھی ہر جگہ جو مطلب اکثر جو کچی جو مطلب دیہاتی, ہمارے یہاں زیادہ تر تو دیہی علاقے ہیں نا, ان میں جلدی سونے کا سلسلہ, اور خود شہروں میں بھی کئی علاقے سے ملیں گے, پھر رات کو جلدی سوئیں گے, صبح جلدی جلدی نوکری پہ جانا بجے فجر کے بعد سونے کا موقع نہیں ملتا, صبح بھی سات آٹھ بجے سڑکوں پر ٹھیک ٹھاک ٹریفک ہوتا ہے, تو یہ سب نکلتے ہی ہیں نا, ٹیچرس ہیں اسٹوڈینٹس ہیں, جلدی جلدی سونا ہوتا ہے, صبح اسکول جانا ہوتا ہے ان کو, ہم کو سب کو دیکھنا ہے. لیکن پونے نو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک. کیونکہ لاکھوں سے بھی تو یہ بھی تو ہمارا سرمایہ ہے نا, اور جتنا جو موجود رہ کر جو سیکھنے سننے کو ملتا ہے اتنا زیادہ کہ اسکرین کے ذریعے وہ فوائد نہیں ہوتے, فرق ہوتا ہے. الحمدللہ یہ بھی مدنی چینل کی مجلس نے ترکیب بنائی ہے کہ مدنی مذاکرہ جو ہی ختم ہوگا, ختم ہوتے انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ براہ راست سلسلہ مزید دیکھیں گے انشاءاللہ. تم گیارہ کے بدلے 11:30 کر دیتے ہیں ٹائم, تاکہ دور آنے والوں کو کوئی تھوڑا ٹائم تو ملے. ابھی تو پہنچ رہے ہوں گے بےچارے کہیں آنا. آج وہ چونکہ چاند رات نہیں ہے نا, کل امید ہے کہ کچھ بڑھیں گے. جی. اور 10-10 دن والے بھی تو کل سے آنا شروع ہوں گے شاید. انشاءاللہ. آج بھی کچھ آ گئے ہوں گے, ہیں کوئی پورے عید رات تک روزانہ یہیں رکنے والے؟ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. اب پیچھے تو لبیک جامعت المدینہ کے طلبا کہہ رہے ہوں گے, مرکزی جامعت المدینہ میں ہم تو سارا سال رکنے, 10 دن کیا ہے, یہ تھوڑی شمار ہوگا. جو مدنی تربیت گاہ کی ترکیب میں رہے گا نا وہ مراد ہے. جامعت المدینہ کے طلبا ظاہر کہ ان کو پڑھنا چاہیے, میں نہیں کہتا چھٹی کر کے ترکیب میں آ جائیں, آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. میری مراد یہ ہے کہ باہر سے انشاءاللہ اور بھی امید ہے کل تشریف لائیں گے, آئے اس کا بھی بھلا, نہ آئے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا, سب کی خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دھو چکا ظلمتِ دل بوسائے سنگِ اسود, خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. پیارے بابا جان اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں, اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کعبۃ اللہ شریف کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے, حکیم ہے اور حجر اسود بھی ہے. تو کیا حجر اسود جنتی پتھر ہے, اور کیا یہ قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. دو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود, خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. اللہ اکبر, یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. اس میں ظلمت, اس کا ترجمہ ہے, ظلمت کے معنی ہے اندھیرا. یعنی میں نے جب حجر اسود کو چوما, اور یہ چومنا سنت ہے, تو یہ طواف کے لیے, جبکہ کسی کو دھکے نہ مارنے پڑے نہ دھکے کھانے پڑے, یعنی کہ کسی کو ایزا دیے بغیر, خود ایزا پائے بغیر اگر بوسے کی سعادت ملتی ہے تب, ورنہ جس طرح آج کل جو لے رہے ہوتے ہیں مارا ماری دھکم پیل لگی ہوتی ہے, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. پھر دور سے استلام, یہ بھی ایک طرح کا بوسا ہی ہے. یہ بھی تو جب سنگ اسود کا, سنگ مانے پتھر, حجر مانے بھی پتھر, تو حجر اسود کا بوسا لیا تو میرے دل کا اندھیرا دھل گیا, میرا دل روشن ہو گیا. یا یہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں سے فرمایا جا رہا ہے, کہ حاجیو تم نے جب حجر اسود کا بوسا لیا تو تمہارا دل جو ہے اس کا اندھیرا دور ہوا اور قلب روشن ہو گیا. اب مدینے کی طرف آؤ, آؤ مدینے کی طرف, خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. حجر اسود کو چوما تو تمہارا دل روشن ہوا, اور جب مدینے کی خاک چومو گے تو دل کے ساتھ تمہارا تن بدن بھی روشن ہو جائے گا. یہ میں نے اپنی طرح ایڈیشن کیا, یعنی اس کا بھی ایک اپنا مقام ہے اس کے چومنے کا بھی, لیکن مدینے کی خاک چومنے کا رواج نہیں ہے. میں نے ہمارے حکیم صاحب ہیں ایک جاننے والے, وہ مدینے جا رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میری طرف سے جہاں سے سبز گنبد نظر آ رہا ہو تھوڑی سی خاک اٹھانا, اپنی ہتھیلی پر رکھنا, اور بلا حائل اس کو بوسا لینا, چومنا اس کو. تو وہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھے, ان کو یاد آ گیا میں نے جو کام سونپا تھا, تو اس کو بولا مجھے یاد آ گیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ خاک اٹھائی اور میں نے چوما. اب وہ چومنے سے ایک دم مجھے تو کرنٹ لگ گیا, جسے مجھ پر رقت تاری ہو گئی, آنکھوں نے بہنا شروع کر دیا. میرے ساتھ میں جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ وہ کیا گیا اچانک, ابھی ہنستے بولتے تھے اور یہ کیا رونا دھونا شروع کر دیا. پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے وہ فلاں نے یہ کہا تھا یہ کرنا, میں نے کیا تو یہ ہوا. تو خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو کہ یہ مدینے کی خاک کا جتنا ادب کریں گے, جتنا احترام کریں گے. ہے وہاں کا تو ذرہ ذرہ, کسی محبت والے نے کہا نا, ذرے ذرے کی آغوش میں تور ہے میرے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات. اس کے بعد یہ نہیں, کچھ اور میں بھول گیا ہوں. جلوہ آ رہا مدینے میں کچھ اس طرح. بہرحال یہ کہ وہ عاشق نے کسی نے لکھا ہے کہ مدینے کی خاک کے تو ذرے ذرے میں گویا کوہ طور کے جلوے ہیں. کوہ طور مشہور پہاڑ ہے, یہاں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اعلیٰ نبی جنا والے صلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا, کلام کی سعادت پائی تھی. تو یوں مدینہ مدینہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے مدینے کی خاک کا سرما آنکھوں میں لگانے کی سعادت حاصل کرے. ہمارا چل مدینہ قافلہ تو وہ ساتھ میں ایک سرمچی رکھتا تھا, وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں. اور حاضری سے پہلے وہ مدینے کی خاک میں لگا کر کوئی پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی تھیلی میں مدینے کی نرم نرم خاک جمع کر لیتا, اسی میں سلائی کر کے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, لوح مانے تختی, یہاں مراد لوح محفوظ. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, جو نقش پا کا لگا غبار آنکھوں میں. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں چونکہ لفت کعبہ پہ پڑھیے گا ایک بار پھر کر چوکی لپت کا نظر پرواز بابا پڑھے پڑھے کر چوکی لپت کا نظر پرواز کے درے والا دیکھو کیسا کتنی بلندی لکھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے. یہ ہیں محاورے. ہاں ہاں محاورے. کعبہ تو بلند ہے جی ہاں. کعبے کی بلندی جو ہے نا یہ ہے بہت بلندی بہت بلندی. لیکن ٹوپی تھامنی نہیں پڑے گی سر. پہلے ٹوپیاں ہوتی تھی نا کڑک دیواروں کی جنہ کے پر لیاقت کے. تو یہ جیسے کہ اونچی بلڈنگ ہو نا اگر اس کو دیکھنا ہو تو یہ ٹوپی سنبھالنی پڑے یوں, ورنہ یوں کریں گے تو ٹوپی پیچھے سے گر جائے گی. تو یہ یوں محاورہ ہے کہ کعبے کی بلندی ہے بہت بلندی ہے, ٹوپی تھامنا اور اس کی نوبت نہیں آئے گی مدینے کے مقابلے میں, سرکار کے روضہ پاک کے مقابلے میں. کیونکہ کعبہ مشرفہ جو ہے اس سے افضل روضہ منورہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جس میں آپ جس جگہ تشریف فرمائے وہ. تو اب یہ کہ یہاں تو جتنا دیکھا ٹوپی تھامنے کی نوبت نہیں آئی اگرچہ بلندی بہت ہے, لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار کی خاک اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ اگر وہ واقعی یوں سمجھیے کہ اس لحاظ سے یعنی کہ مادی لحاظ سے اتنی بلند ہو تو بندہ جب یوں ہی دیکھے گا تو ٹوپی سنبھال کے دیکھنا پڑے گا. تو یوں یہ محاورہ یہ استعمال ہوا کہ کعبے کی بلندی اپنی جگہ پر لیکن خاکے درے والا اس سے زیادہ بلند ہے. آپ کا شعر ہے نا, کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ پیارے نبی کا روزہ, میٹھے نبی کا روزہ, پیارے نبی کا روزہ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن میٹھے نبی کا روزہ کبھی کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ عرش اللہ سے اعلی جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدا میٹھے نبی کرو خدایا میٹھے نبی کا روضہ ہے

مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین. والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ فضل و فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً جو 10 راتوں تک مسلسل مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوں یا مدنی چینل پر دیکھیں کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ جو 10 دن تک 10 راتیں مسلسل دیکھیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, ہماری حاضری قبول فرما. اے اللہ, ہمیں بے حساب بخش دے. پروردگار, ہمارا ایمان سلامت, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرما, جنت البقیع میں مدفن, جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ, جو خوش نصیب عاشقان رسول حجاز مقدس پہنچ چکے, حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف ہو چکے, عمرے کیے, طواف کیے, راستے میں ہیں, جانے والے ہیں, اے اللہ سب پر خصوصی کرم فرما, ان کا سفر آسان ہو, آخر تک آسانیاں دے. الہ العالمین, ایسی آزمائشیں ان پر نہ ڈال کہ بیچارے وسوسوں کا شکار ہو جائیں, اخلاص میں کمی آ جائے. الہ العالمین, ان سب کو بے ادبیوں اور بے ادبوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. الہ العالمین, سب کی حاضریاں قبول فرما, عمرے قبول فرما, طواف قبول فرما. مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرف و تعظیم کی حاضریاں قبول فرما. ان کی دعائیں جو یہ اپنے حق میں ہمارے حق میں کریں, یہ جائز دعائیں قبول ہوں, ان کے حق میں بہتر ہو, رحمت کی نظر ہو. الہ العالمین, جو اس سال حاضری سے محروم ہے, آئندہ سال ان کے لیے انتظام ہو جائے, بلکہ اسی سال تو کر دے تو قادر ہے, ابھی تو کئی دن حج میں باقی ہیں, ہماری بھی حاضری کا کوئی سبب بن جائے, سامان ہو جائے. کاش الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. حاضرین ناظرین میں جو بیمار ہیں, جن کے عزیز بیمار ہیں, اسپتالوں میں, سب پر رحمت کی نظر فرما, امت کے مریضوں پر کرم کی نگاہ فرما. الہ العالمین, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ, جو مقروض ہیں بار قرض سے سبکدوش ہوں, الہ العالمین جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حق ان کو مل جائیں. یا اللہ, جن کو مکان کی تکلیفیں دور ہو جائے. الہ العالمین, بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ ملے, جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. یا اللہ, جن پر بے جا مقدمے اور کیس بنے ہوئے ہیں, یہ بیچارے ان سے رہائی پائیں, مظلوم قیدیوں کو آزادی ملے. الہ العالمین, جنہوں نے قربانیاں کرنے کی نیتیں کی ہیں, سب کو اخلاص عطا فرما, سب کی قربانیاں قبول ہو جائیں. بہتر سے بہترین جانور تیری راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما, سعادت بھی عطا فرما. الہ العالمین, میری بڑی بہن کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا خدا حج پہ بولا آ کے سلام آقا تم پر لاکھوں سلام

کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ فدا ان